शो तुम्हें आता है, ना जाने कैसा जादू वो शो तुम्हें आता है। जिसको तराशा तुमने वो भक्त बन जाता है, मूरत में ढल जाते हैं। छूते ही अनगढ़ पत्थर मूरत में ढल जाते हैं। ओ शो तुम्हारी दर पे जीवन बदल जाते हैं। तूफान में जो बुझ रहे थे वो दीप जल जाते, बदल जाते हैं। प्यारे ओशो सद्गुरु ओशो, सद्गुरु ओशो जय जय ओशो। सद्गुरु ओशो जय जय ओशो, जय जय ओशो सद्गुरु ओशो, सद्गुरु ओशो जय जय ओशो, जय जय ओशो सद्गुरु ओशो, सद्गुरु ओशो जय जय ओशो।